2799 zł. Dostępny też w 40 ratach. RRSO 0%. I do maja nie płacisz. Kredytu udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, 16 dzień października, minęła godzina 12. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Ponad 41% protokołów zatwierdziła Państwowa Komisja Wyborcza na dwóch pierwszych miejscach bez zmian PiS i Koalicja Obywatelska. Po otrzymaniu oficjalnych wyników wyborów prezydent będzie podejmował decyzję w sprawie nowego rządu, mówi minister Małgorzata Paprocka. Zaostrzenie walki ze zwolennikami dżihadu zapowiada prezydent Francji Emmanuel Macron. Trwa liczenie głosów oddanych w wyborach parlamentarnych. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że po przeliczeniu głosów w ponad 41% obwodowych komisji Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 39% poparcia, Koalicja Obywatelska 27%, Trzecia Droga 14,3%, Lewica nieco ponad 8%, a Konfederacja 7,4%. PKW podała także dane o frekwencji. W siedzibie komisji jest nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, powiedz proszę, ile wyniosła ta frekwencja? Częściowa frekwencja w obwodach, z których spłynęły dane, wyniosła ponad 72%. Szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak poinformował, że jest to ponad 6,5 miliona osób uprawnionych do głosowania. Dodał, że w obwodach, z których otrzymano dane, oddano 4 miliony 700 tysięcy ważnych kart do głosowania. Co stanowi, i to jest istotne, bo to jest kwestia frekwencji, 71,99% liczby uprawnionych do głosowania w tych obwodach. Czyli to, co wczoraj mówiliśmy, że będzie rekord frekwencji, ziściło się 72%. Takiej frekwencji jeszcze w dziejach III RP nie było. Przewodniczący Marciniak przypomniał, że dotychczas najwyższa frekwencja była w drugiej turze wyborów prezydenckich w 1995 roku i w 2020 wyniosła wówczas 98%. A jeśli chodzi o wybory parlamentarne, to najwyższą frekwencję odnotowano w wyborach w 1989 roku, niespełna 63%. Małgorzata Naukowicz, dziękuję za relację. Czekamy na ostateczne wyniki wyborów, ale jesteśmy gotowi na stworzenie rządu, mówi minister Piotr Müller. Rzecznik rządu podkreślił, że w jego opinii PiS osiągnął historyczny wynik, wygrywając wybory parlamentarne trzeci raz z rzędu. Prawo i Sprawiedliwość po raz trzeci wygrywa wybory parlamentarne. To historyczny moment, ponieważ żadna partia polityczna w najnowszej historii Polski nie wygrała nigdy trzech wyborów z rzędu. Czekamy na oficjalne wyniki wyborów, tak aby wiedzieć, jaki jest ostateczny rozkład sił parlamentarnych i również na decyzję pana prezydenta Andrzeja Dudy, który zgodnie z konstytucją decyduje o tym, komu powierzy misję tworzenia rządu. Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta powiedziała, że Andrzej Duda czeka na oficjalne wyniki wyborów. Na antenie Polskiego Radia 24 podkreśliła, że dopiero wtedy będą podejmowane decyzje w sprawie powołania rządu. Dodała, że w pierwszym kroku zawsze misję utworzenia rządu otrzymywało ugrupowanie z największą liczbą głosów. W tym pierwszym kroku to w gestii prezydenta leży desygnowanie premiera, potem powierzenie mu misji formowania rządu. Konstytucja nie mówi wprost, czy ma to być lider, czy osoba wskazana przez ugrupowanie, które wygrywa wybory, ale należy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że dokładnie taka jest praktyka konstytucyjna z wielu poprzednich wyborów i pan prezydent w wypowiedziach pytany o to, takie stanowisko zajmował, że taką stronę należy po prostu licząc się z głosem społeczeństwa. Partia wygrywająca ma w pierwszym kroku szansę na tworzenie rządu. Według danych Late Poll pracowni IPSOS wybory zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 36,6%. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, która zdobyła 31%, Trzecia Droga 13,5%, Lewica 8,6%, a Konfederacja 6,4%. W przeliczeniu na mandaty PiS może liczyć na 198 miejsc w Sejmie, Koalicja Obywatelska na 161, Trzecia Droga na 57, Lewica 30 mandatów, a Konfederacja 14. Wynik wyborów parlamentarnych w Polsce nie wpłynie na stosunki z Litwą, tak twierdzą litewscy eksperci. Ich opinię przedstawiła agencja prasowa BNS, ale wyborom w Polsce przyglądały się wszystkie litewskie najważniejsze media. Według litewskich ekspertów, z którymi rozmawiała agencja prasowa BNS, trzęsienia ziemi w relacjach polsko-litewskich nie będzie. Wynika to z polepszenia warunków sytuacji Polaków na Litwie, wniosków wyciągniętych przez stronę polską, a także sytuacji geopolitycznej, czyli wojny na Ukrainie. Jak powiedział agencji Andrzej Puksto z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, prawdopodobnie jesteśmy już w tej komfortowej sytuacji, podobnej do Francji i Niemiec. Niezależnie od tego, kto wygrywa wybory, to stosunki te pozostaną nadal dobre. zdaniem specjalistów podejście do kluczowych spraw pozostanie takie samo. Chodzi o kwestie takie jak współpraca w ramach NATO, partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi, wsparcie Ukrainy czy projekty związane z obronnością i energetyką. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Prezydent Francji zapowiada zaostrzenie walki ze zwolennikami dżihadu. Emmanuel Macron wzywa państwowe służby do bezlitosnego traktowania wszystkich tych, którzy sieją nienawiść i ideologię terrorystów. Prezydent skierował do prefektów w całym kraju nowe wytyczne dotyczące działań antyterrorystycznych. Państwowi urzędnicy mają dokładnie przejrzeć tak zwaną listę S francuskich służb z nazwiskami około 5000 osób, które mogą zagrażać bezpieczeństwu państwa. Celem jest zidentyfikowanie wszystkich cudzoziemców, którzy mogą zostać wydaleni z kraju. Jak informują media, państwo chce ponownie rozpatrzyć wszystkie wnioski dotyczące ich deportacji. Paryż przekonuje, że jest gotowy na taki krok, nawet jeśli będzie to sprzeczne z unijnymi przepisami. To reakcja na atak, do którego doszło w ubiegły piątek w Ahaz na północy kraju. Czeczeński islamista zabił nauczyciela w szkole. Okazało się, że rodzina zamachowca miała od dawna zostać wydalona do Rosji i że napastnik był od kilku dni obserwowany przez służby. Stąd komentarze, że francuskie służby podwójnie zawiodły. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda jest dziś w Watykanie w związku z 45. rocznicą wyboru Karola Wojtyły na papieża. Weźmie udział w uroczystej mszy w Bazylice Świętego Piotra o 15:00. Przed wylotem do Rzymu mówił, że jest to dla niego szczególna podróż. Wizyta ma charakter podwójny, z jednej strony państwowy, ale z drugiej strony także i religijny. Wszyscy doskonale wiemy o tym, że to jest ta 45. rocznica wyboru wtedy naszego kardynała krakowskiego na Ojca Świętego, na papieża w 1978 roku. Pontyfikat Jana Pawła II trwał ponad 26 lat i był trzecim najdłuższym pontyfikatem w historii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No cóż, poniedziałek raczej nie będzie należał do tych najbardziej urodziwych. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotnie może popadać, a w górach nawet może pojawić się deszcz ze śniegiem i sam śnieg, a na północy dziś możliwe burze i opady krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna dziś od 7 na południu do maksymalnie 12 nad morzem. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany i porywisty. Ciśnienie teraz powinno wynosić 1003 hektopaskale. Dobra wiadomość, będzie rosnąć. Siedem i pół minuty po godzinie 12. Dzień dobry Państwu, zapraszamy na dzisiejsze pytanie trójki do trzeciej. Za kilka minut będziemy walić w gary, że ho, ho, zabierzemy Państwa na pewno dzisiaj do Padwy, no, w nasz radiowy sposób. Będziemy też grać w grę, grę o tyle ciekawą, że rozgrywa się ona na początku XX wieku w Warszawie, a nie jest to takie oczywiste ani codzienne. Serdecznie zapraszamy na dzisiejsze wydanie audycji. Dzień dobry, kłaniam się, tu Tomasz Miara. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going, but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem. As daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Oh. you took a left off last lap lane. Just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about, you took a left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not coming back again. You used to get it in your business, now you only get it in your mattress. You just gotta block the noise, it's an illness. Land of every common crisis, everything's in order in a black hole. Is everything as pretty as the past though? A bloody man is like an interval. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzeciej, 14 minut po godzinie 12, no to teraz zgodnie z obietnicą będziemy walić w gary, a walić będziemy z okazji tego, że w Opolu odbywać się będzie Drum Fest 2023. Naszym gościem jest dyrektor artystyczny imprezy Wojtek Lasek. Dzień dobry, panie Wojtku. Witam. Panie Wojciechu, muszę panu powiedzieć, że ja prywatnie zawsze marzyłem o tym, żeby spróbować zagrać na perkusji. Nigdy do tej pory mi się nie udało, ale myślę sobie, że taka impreza to jest no, to, na co wszyscy fani zestawów perkusyjnych czekają. Powiem tak, jeżeli pan ma problem z graniem, to zapraszam bardzo serdecznie na festiwal. Znajdziemy panu tyle różnych zestawów, że na pewno będzie pan, na długo panu zostanie w pamięci. Natomiast prawda jest brutalna, taka, że Drumfest to nie tylko zestaw perkusyjny jako taki, to wszystkie instrumenty perkusyjne, które istnieją, funkcjonują w muzyce klasycznej, jazzowej, rockowej, etnicznej i tak dalej, czyli to nie tylko taki tradycyjny zestaw perkusyjny. Drumfest to również koncerty, na których gwiazdami niekoniecznie są perkusiści, bo niejednokrotnie największą gwiazdą zespołu może być wokalista. Trafiały nam się w historii, bo festiwal sięga swoją tradycją 35 lat wstecz, w związku z powyższym w tym roku jest 28 edycja dopiero, natomiast no, z racji tego, że mieliśmy powódź w Opolu, z racji tego, że była pandemia, no to tych przerw było tam trochę, co spowodowało, że 35 lat temu zaczęliśmy. I od początku pokazujemy koncerty, w których rytm, nie tylko perkusja, ale również i rytm ma znaczące, wielkie znaczenie. O, mhm. To proszę tak szybciutko nam powiedzieć, jakie były początki, no bo powiedział pan 35 lat temu. Ktoś kiedyś wpadł na pomysł, a zróbmy festiwal, który będzie kładł nacisk właśnie na ten rytm. Powiem panu, to jest 35 lat temu, jak się cofniemy, to był inny świat w ogóle. Żeby było wesoło, to powiem panu, że jak przyszedłem z taką propozycją, a wtedy miałem tam 20 parę lat na karku, w związku z powyższym dla takich ludzi na poważnych stołkach, to wyglądałem jak takiego oszołoma może tamtych czasów, że przychodzę, że chcę robić festiwal perkusyjny ten i ja powiem panu, że ja się spotkałem, powiem państwu, że się spotkałem z tym, że przyszła pani taka, która tam jest, była wtedy jakimś kuratorem, czy wizytatorem, czy coś, i ona mi powiedziała, że ona nie pozwala mi robić tego. Ja się zapytałem, a dlaczego? Dlatego, że na jej terenie ja tego nie mogę zrobić. No i powiem szczerze, byłem zaskoczony, że w czasach jeszcze minionych były tereny czyjeś, prawda? Okay. Opole i Opolszczyzna, to wydawało mi się zawsze, że to należało do Polski, a przynajmniej od wojny. I w związku z powyższym nie bardzo wiedziałem, co jest grane, ale to takie były przeboje jakby na początku. Pomysł w ogóle się zrodził z tego, że byłem, że tak powiem, wykształconym perkusistą, a nie zauważyłem, że jako jeden z niewielu instrumentów nie miał wtedy w ogóle żadnej reprezentacji, jeśli chodzi o to, żeby się wymieniać jakimiś informacjami i tak dalej, i tak dalej. To, że w Opolu, no to dlatego, że ja akurat do Opola pochodziłem, tu wróciłem, tu osiadłem z powrotem po studiach, w związku z powyższym to się tu zaczęło. Natomiast no, nie będę ukrywał, że od momentu, kiedy się zaczęły zjeżdżać zagraniczne gwiazdy, a to było gdzieś między 4., 5. festiwalem, się już pojawiać zaczęli ludzie z wyższych sfer, można by powiedzieć, no to się wtedy zaczęło ostro na zasadzie takiej, że w tamtych czasach jeszcze, te tam powiedzmy 30 parę lat temu, to przyjazd takiego pana na przykład, który grał w Genesis, czy w King Crimson, czy w Yesach, to było wydarzenie do tego stopnia, że ludzie potrafili dzwonić z innych miast i sprawdzać, czy to jest możliwe, żeby w szkole muzycznej w Opolu pan, który na co dzień gra na przykład w zespole Yes, czy tam King Crimson, to że on występuje, czy Iron Maiden na przykład, prawda, bo taki też byśmy mieli przypadki i to były takie rzeczywiste początki. Natomiast no, to się później tak zmieniała się Polska, zmieniał się świat i zmieniał się festiwal. Z tego, że była wcześniej jedna gwiazda, później się robiły 2, 3, 5 i tak dalej. Mogę tylko jedną taką ciekawostkę również powiedzieć, że jak żeśmy zaczynali te już te międzynarodowe festiwale robić, to zapraszając tych gości, to ja nie miałem jeszcze wtedy, nie mówię o komórce, bo komórek jeszcze wtedy w ogóle nie było, ale nawet nie miałem telefonu jakby prywatnego, w związku z powyższym miałem też faksu i byli bardzo zaskoczeni, jak to się dzieje, że ja nie mając tych, że tak powiem, środków komunikacji, kontaktuje się z nimi i tak dalej i potrafię to załatwić. To było też wynalazkę, ale to jest na następną naszą rozmowę. Mm-hmm. Panie Wojtku, no to w takim razie skupmy się na tym, co tu i teraz, bo wszystko rusza 19 października i trochę potrwa, bo ten festiwal trwa aż do 26 listopada. Wspomniał pan o tym, że gwiazdami często bywają artyści, którzy nie są perkusistami. Tak będzie na przykład z Rayem Wilsonem. Tak jest. Zaczynamy od Raya Wilsona. Jest to osoba, która wystąpi na naszym festiwalu już trzeci raz, natomiast nie trzeci raz z rzędu, tylko po tam powiedzmy 5-6 latach przerwy. W związku z powyższym nie będzie to niespodzianka ani dla Raya Wilsona, ani dla odbiorców, że taki muzyk występuje. Jest to, że tak powiem, rozpoczęcie z dużej, z wysokiego C. Potem mamy koncert Jose Aponte Trio, to jest Portorykańczyk, bardzo znany perkusista w Ameryce, na co dzień pracujący w Dallas Musical University. Wystąpi z dwoma polskimi muzykami, potem będziemy mieć koncert Americans in Opole, czyli dużą grupę amerykańskich profesorów i studentów właśnie też z tej akademii, którzy profesorowie będą brać udział również jako jurorzy w konkursie międzynarodowym, marimbowym i wibrafonowym, które się odbywają w ramach Drumfestu, a przy okazji zagrają koncert z studentami. No myślę, że to jest gratka dla wszystkich tych, którzy jakby te instrumenty klasyczne bardziej kochają. I kończymy w niedzielę koncertem nowego zespołu Bernarda Masellego, który nomen omen kończył szkołę muzyczną w Opolu, w związku z powyższym czuję się tutaj jakby jak w domu i wystąpi on z grupą Dragonfly. Potem mamy przerwę. Z różnych przyczyn ona przerwie spotykamy się 16 listopada. Przyjeżdża grupa Animals and Friends, czyli to są członkowie zespołu Animals, znanego jeszcze z czasów Beatlesów i Rolling Stonesów. Potem mamy grupę etniczną Moribaya. Międzynarodowy skład polsko-australijsko-afrykański. No i na koniec trzy dni takiego mocnego uderzenia, a więc najpierw pojawi nam się Ian Pace, perkusista zespołu Deep Purple, z zespołem Purpendicular, który gra na co dzień utwory zespołu Deep Purple. Potem będziemy mieć trio Stickman i tam dwóch członków grupy King Crimson, razem grających trio z trzecim instrumentalistą. I na koniec polski zespół, można by powiedzieć, że polski, bo to Leszek Cichoński i Jose Trio w koncercie Viva Santana. Jose Torres to właściwie można powiedzieć, że Polak, aczkolwiek wszyscy wiedzą, że to, że to Kubańczyk taki. Panie Wojtku, i tu stawiamy kropkę, bo fantastyczne nazwiska, na pewno będzie kolorowo, na pewno będzie międzynarodowo, na pewno będzie głośno, no bo w końcu to instrumenty perkusyjne. Mówiąc krótko, zapraszamy do Opola od 19 października na Drumfest 2023. Ja również zapraszam. Zapraszam. A pana w szczególności, żeby była okazja, żeby sobie pograć. W końcu usiąść, tak jest. Tak. Dyrektor artystyczny Drumfestu Wojtek Lasek był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również, pozdrawiam. Ja wiem, że to nie jest tak, że chciałaś to mieć. To wszystko jakoś samo tak, przecież wiesz. Te wszystkie bzdury, fury, hajs, płyty, cały ten rock and roll nie znaczą nic więcej niż na ulicy bezdomny. Dla ciebie jestem fejm, dla ciebie jeszcze staram się. Oh, dla ciebie jestem fejm, dla ciebie wszystko jeszcze chcę. Oh, dla ciebie staram się. Dla ciebie jestem cały fejm. Oh, trochę bawię się. Jak to było, jak nie mieliśmy nic. Ja nie wiem, czy pamiętam, ale chciało się żyć.

taki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Słuchowisko Eko UFO. Czyli dlaczego należy wspierać rolnictwo ekologiczne na naszej planecie, biorąc pod uwagę, że innej możemy nie mieć. Dziewczynka Asia pomaga uratować kosmicie Astrusiowi jego planetę. W Polskim Radiu Dzieciom pierwsza część już 17 października. Kampania realizowana we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów. Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka do trzeciej. Teraz panowie Rafał Zary i Piotr Firan chcieliby państwo udzielić korepetycji z angielskiego. Proszę posłuchać, bo to bardzo ładna melodia jest. It must be love. Madness. I never thought I'd miss you half as much as I do. Nie sądziłem, że będę tęsknił, choćby w połowie, tak jak teraz. And I never thought I'd feel this way about you. I nie sądziłem, że będę tak czuł, jeśli chodzi o ciebie. As soon as I wake up every night, every day, I know that it's you I need to take the blues away. Każdego dnia, każdej nocy wiem, że ciebie potrzebuję, żeby odebrać mój smutek. Proste przesłanie, prawda? How can it be that we can say so much without words? Jak to się dzieje, że można tyle powiedzieć, a jednocześnie nie wypowiedzieć żadnego słowa? Bless you and bless me. Dla wszystkich pozdrowienie. A to jest ciekawe. Bless the bees and the birds. Tak, no czyli dla wszystkich istot żyjących. Tak. Także dla pszczół i dla ptaków i dla ludzi. Ale to jest oczywiście metafora bees and birds, bo bees and birds to jest współżycie po angielsku, tak potocznie. I've got to be near you, a propos, every night, every day. Chcę być blisko ciebie każdego dnia, każdej nocy, w każdym dniu. And I couldn't be happy any other way. Znalazł szczęściarz swoje szczęście, bo wie, że to ta druga osoba. It must be love. Madness. It's you I need to take the blues away. 1981 rok, Madness, It Must Be Love. A o czym jest ta piosenka? Przed chwilą opowiadali państwo Rabuzar i Piotr Firan. Bardzo dziękujemy za te lekcje angielskiego. Natomiast za kilka minut w trójce do trzeciej, jeśli państwa dziecko mówi będę grał w grę, to proszę się nie zrzymać, bo gra komputerowa potrafi bawiąc uczyć, ucząc bawiąc. Będziemy zabierali państwa w grze komputerowej do 1905 roku do Warszawy, a więc całkiem przydatna lekcja historii. Time is just begun. we've gotta keep the faith. Trójka do trzeciej za 13 minut, godzina 13. Gra, o której Państwu za chwilę opowiemy, miała swoją premierę dokładnie tydzień temu i my już o niej Państwu opowiemy trochę więcej. W opisie można przeczytać, że to rozbudowana fabularna gra RPG z unikalnym podejściem do taktycznej walki, systemu rozwoju postaci, mechaniki śledztw, stawiająca przed Tobą, drogi graczu, niejednoznaczne moralne wybory. Czyli jest naprawdę ciekawie, a czy warto zagrać w ten tytuł, opowie Państwu teraz Radosław Nałęcz. Samograj. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się do roku 1905. Polski nie ma na mapie, a Warszawa żyje pod ciężarem jarzma caratu. Mieszkańcy miasta tworzą istny tygiel kulturowy, reprezentując różne korzenie, poglądy, a także wierzenia. Polscy mieszczanie, żydowscy kupcy i rosyjscy zaborcy mają swoje, często odmienne interesy, ale wspólnie tworzą wielokulturową mieszankę nadającą unikalny charakter miastu. Czas na The Thaumaturge w Samograju. Radosław Nałęcz, zapraszam. W najnowszej produkcji studia Fool's Theory, której premiera odbędzie się na początku grudnia, będziemy mogli nie tylko odwiedzić Warszawę z początków XX wieku, ale przede wszystkim poznać moc taumaturgii. Wedle encyklopedycznej definicji to zdolność czynienia cudów. W religii chrześcijańskiej tę moc posiadali niektórzy święci. Natomiast w grze obdarzony nią jest Wiktor Szulski, bohater tej opowieści. Nasz protagonista potrafi dostrzegać ezoteryczne istoty zwane salutatorami oraz korzystać z ich mocy. Bohater produkcji przybywa do miasta, by załatwić pewną rodzinną sprawę. I tak rozpoczyna się historia pełna zwrotów akcji. My name is Wiktor Szulski. Chociaż opowieść jest fikcyjna i osadzona w Warszawie czasów zaborów, gracze spotkają również postaci historyczne. Kogo? Niech to pozostanie naszą tajemnicą. Podobnie jak w debiutanckiej produkcji polskiego studia Seven The Days Long Gone, akcję obserwujemy w rzucie izometrycznym. W czasie zabawy przemierzać będziemy uliczki i zakamarki miasta. Na drodze spotkamy szemrane towarzystwo, ale również reprezentantów wyższych sfer. Dzięki nadprzyrodzonym mocom eksploracje oraz pojedynki będą bardziej skuteczne, więc twórcy zachęcają do korzystania z tych umiejętności. Starcia z przeciwnikami toczyć się będą w systemie turowym. Wraz z postępami fabularnymi nasz protagonista będzie się rozwijał, ale tu pojawia się haczyk. Zbyt częste obcowanie z bytami nie z tego świata może wpędzić w szaleństwo, więc należy mieć się na baczności. W opisie The Thaumaturge można znaleźć zdanie: każdy ma swoje demony. I wydaje mi się, że jest to najlepszy opis tego, co czeka graczy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Samograj. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak jak